हमने जपा न सीखी उनको वफानाए, हमने जपा न सीखी उनको वफानाए, पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाए, हमने जपा न सीखी। बर्बाद हो गए हम अपने ही दिल के हाथों, बर्बाद हो गए हम, बर्बाद हो गए हम। किससे करे शिकायत अब किसके दे दुहाए, पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाए, हमने जपा न सीखी। दुनिया बनाने वाले मैं तुझसे पूछता हूँ, दुनिया बनाने वाले मैं तुझसे पूछता हूँ, मैं तुझसे पूछता हूँ। क्या प्यार का जहाँ मैं बदला है बेवफाए, पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाए, हमने जपा न सीखी उनको वफा न आए, हमने जपा न सीखी।